Van műve. Elvitték a háborúra a húzat. Elvitték. Úgyis biztos eladta a vért a háborús vezetbe. Kint volt, most bement. Nem bírta. Megfázott, azt mondja, megfázott. De a szél is sújt, akkor nem fázott. Azt mondta, amit mondasz. Nincsen fél. Felfasítottak a finormálatok, hogy nem felfasított senki. Miért csodálsz a másik? Azt mondják, hogy mi az a másik dolog, amit annyira kell csinálni. Most akkor mind lehet dolgozni. Nem bírok jobban, na hát és már meg, bazd meg a jó anyját. Lergyuggatott én meg ásom, hogy ezt a kemény szar sződen. Hát akkor jössz nekem, hogy gyorsabban, gyorsabban. Hát majd ahogy bírom, úgy csinálom. Ha nem tették, akkor erre egy innen, azt akkor majd én ezt megcsinálom. De elébb is leraktam mennyi. Azt, hogy most kirakti, jötti ezt, akkor leraktál ennyit, akkor most mondja, ja, gyorsabban, gyorsabban. Hagyjál már békén, bazd meg! Húzd meg egy kettőt. Eredj a picsába. Eredj, csináld a más dolgaidat. Se húzd ki. Eredj innen, azt mondtam, ne idegesítsél még itt is. Eredj innen a picsába. Ne szerepesz, testesen. Mit gondoltak ki magatok? Akarnak segíteni most innen? Ne, csak eredj a dolgodra. Menjen kettőt. Te újíts a zabánit. Eltakarodsz, mi nem érsz a finormál az alatt közé? Ott voltam. Na, húzzád ki, akkor be egyeket zárt. Hallgass már, ne fogd be a rohadt pofádat, és hagyjál békén! Ja. Így van, látszik, te rajtad is minden. Tehát jócskán meglátszik. Eredj innen, tedd össze a fát, amit ott hagytál. Nem parancsolsz többet. Most itt akartam lenni, most húzzad ki, akkor kiás. Nem bírok gyorsabban, bazd meg, meg kell állnom. Hát nem érted, de hogy én nem vagyok már olyan, olyan hülye, mint te. Nekem... Mi húzom a te időre? Mi az apát faszát csinált egész délelőtt? Itt húse voltam. Mikor jöttem hozzá? Mi közben van hozzá? Húzd a fiút! Hát akkor mi az apát faszát ki a bárcsalát? Nem kell bárcsalát. Dehogy is te, neked van. Neked van. Elhallgass, Attila, fogja a szerep. Miért kell szabadulni a bütörbe? Miért rajtok el? Hallgass el! Már a parancsot, hozz ki! Hát kihúzom mindjárt, őzőrem a nagyja talatkod, nem látok? De az sose fedett fel, azért van mindig jelső. Felokosítottad. Ki az apát fasz okosított volna föl? Kicsoda! Te az orvos, ne azok! Te bolond! Hol voltam volna? Az orvos nem voltam, te állat! Az a hiba, én mindig a... Hallgass el, az a hiba. Jó, közé is. Nem, de az a gyászod a sírva. Azt magad, ha én nem magam. Például, hogy... Mennyit tudtál ezt? 42. Akkor hallgass. Vagy egy véd, és olyan van, amit mondtam a középiskolában, hogy nem utasd az arcba, hogy elmész hozzá, felhúzza egy maszkot, és úgy kommunikálsz. Tehát csak annyit adé vagy, hogy nem figyeld az éve. Mi

ilyen koporsókat szoktak törni. Nem lehet, hogy beszélgetnek. Ha bemennek a, hogy temetileg, aki meghalt, az a személye akarat. Jaj, Attila, ne dumálj már ezt. Csak akarok kommunikálni, még ott szoktak. Igen. Ez ugyanaz, ez a mond azért van a fején mindig, mert valami zsidó. Nemeti hibás papa azért van neked. Mit mondasz? Azért már zsidó. Azért nem bolond. Oda az azon zsidó, azért nyitott. Nem bírt hozzá. Hát ez igaz, hogy nem bírt magával hozzá. Bocsánat, lemenni, kisább, valami, ott nézni, körülön te is tudod. Igen, ezt tudod is. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, mi lesz a szarokkal, hogy iratkozzak ki, akkor? Oké. Okay. Aztán már tartani. vagyok, jönnek a távol, de nem jó, de mi lakó is mondtak. Nem tebe akarsz menni, nem akarsz menni. Lassan gondolok, hogy én most kérvényezem, akkor nekem biztos majd találta vinni vissza a papírot. Hogy? Kérvet fogsz el. Az összeköttetésre nem kell a pénzt adni. Nem az összeköttetés, mint mind az én sokat... Megint görbe lett. Görbe lett. Az olyan. A próbát tényleg. Jó, ez így. Ne lenne venni ki. Mert én tudom, hogy hát nem érdekes fáradat. Megcsinálni neked is azt. Na, bár van itt a lakát, szóval szívottan, és akkor átjön, miért lehetne, hogy csinálná ezt a bakot, hogy bűnál beszavárni a fáradat. Nem, fáradat nem biztos. De a hét a nyarnak alatt. Hát, mondjuk, hogy veszem. Nem tudom, hogy az építkezésre hagy itt a fákat. Ha? Építkezésre szoktak ilyen telre rakni, hogy is ilyen. Szeretnek tehát, hogy itt két irány van a beleményában. De tovább nem szoktak fákat. Hogy ne jöjjön ki. De tovább a rahad ilyen töltött. Ha van otosabb, olyannak te szokták. Az ember abból lett fel, megközelítve ez. Nem. Akkor most így csináltam, hogy elérjenek az a nagy kertudája, hogy csinálják, hogy akkor elérjenek. A díjától álltad, látod? Miért nem kezdtem tőlem? Hogy nem lehet, hogy nem csak tudsz sokat. Nem csak lehet, hogy egy ilyen állítás szerint. Nem, nem tudsz, hogy magadnak egy halat. Kérdés az, hogy nem most vitték el új vidékre máma? Kipás, hogy adod, sem szoktam. Na, látom, Tomások az apját. Nem dolgozik tényleg. Hát, az anyag dolgozik a trafikban. Megvették neki a nyugdíjat, mert nem sem három évet számolhatok akkor. Az azt jelenti, hogy én nekem durván kell dolgoznom 6 évet csak. Mert? Szóval három évet. Neked 65 éves korodik gyerekem dolgozik. Ha de úgy van a mostani törvény szerint. már úgy van minden. Akár is olyan sem maradva. Épp olyan, épp pont kijön a 40 évem. Más van az, hogy csak 40 év sok elmehet fölte, most már az van. Most az életkor. Életkor. De azért mint te hívjas, és addig változik. De mi? Azért, mert nagyon sokan öreg van, mert 80 év fölött ilyen. Ha úgyis kapok időt vele, bentéhettek, átadnak, akkor minden jól megy, akkor bebram szintelni szinten kapok, hogy ne kelljen fizetni, akkor befejezzem a katonasságot, aztán tudok ismét fizetni. Ez a szerződés egy kicsit ide. Akkor neked nem lesz szinten, hogy én tehát... De még ne járj! De még el sem féltél, hogy legyen legyen! Én megnyitok magamban, hogy inket feltonnak kell. Meglátod, hogy nem fog. Szép életem lesz. Nem tudom, milyen élet. Na, észre életem. Tudok jó sok helyre majd. Tudok örködni a... Kettő és felett számolnak el, ha már tiszt vagyok. Vagy hármat. Ha tiszt leszek, akkor hármat számolok egy évben. Ezzel akár patok. Kivaljuk. De vicc még minden. Élet lesz. Ezért nárom bánja a szarkát. Mit mondanak? Amikor alig mentem be, hogy is hívják. Hát milyen hátszó voltam bent? Ezt vissza. Azt is kiszámoltam. Beírtam egy papírra, melyik költöttem. Elvitt a pénzecskét. De megértette, hogy miért te megy? Azért, mert elgondolkoztam hozzá. De nem, rendesen gondolkozott, én mit tudom, szeretsz a 12-t. Rögtön 450 euró, el tudnánk adni egy pár fényklip, tehát 450 euró, én már is nem vissza tévé. Nem? 450, ma. Van ma, aki képes-e 450 euró egy fényklip. Adni. Mondta azt, hogy énekem itt kell Szerbiába. A külföldi alatt vannak. Van jó fényképezőgép van. Megnézem, mi van bent a hajába. Sehol lehet tovább üzletel. Azt én nem merek. tűz. Nem főtt még meg a kaja. Na 8-at már lera. 8-at már lera. Ez soha meg szoktál rá? Oda raktam 6 palatot. Amit kimaradt az elő. Tudod azt, amit befejeztem. Raktam én talán, mert te akkor... De rá, jól van tök mindig. Te húzod a többit? az a világon. De veled akar játszani, csak. Tizenhét, tizenhat, tizenötödikén vagy negyedikén. Behelyik. ezzel elvetette magát. Elegyed a Tillahoz és ott vezel magadat. Hallottad? Kinek a nevetik ez itt magad, hogy rád tűz? Oda Tillához, már Mártit leáll is már. Hívd már! Szac! Szac! Szac! Thank you. mondasz? Mi van a kajánál, na? Megvan, simpel. Egy kalás még egyet, van még, vagy ma? Aha, van még fönt, amit te főszettél hagyva. De a kenyeret is adják úgy, mint a masztát? Szerintem a kenyeret ott nem adják. Gomex süti. Hát a kenyér az nem gomex süti. Hát az slep, slep. Ez nem. Specívó vagy valami. Hogy nem kaptam soha se pénzt, a szociális jól volt a munka, sem kaptam a fejem. Fejre adnak pénzt. Köszön is mondtam. Kutatni kell innen oda a fejemet, attól függ, hogy melyik kap többet. Elálltok úgy kizmosítanom magamat is, hogy ekkora nagy kéz lenne. És akkor én... Igazítod meg magad, hogy akkor van a kezed utassa. Nem kell a szélében. Tornázni. Megrajzolod magadat, azt akkor... Ha lehetne digitálisan átalakítni magad, de az kellene jó számítógép, ha legyen. Ez jó sok volt. Vagy lehetnék te tők is, veszünk nekem 2000-nál rosszabb tőképet, hogy átbírja magad oda. Jó. Benne vagy, nem? Nem, te vagy a tőkésre. Én vagyok az, aki hozza a pénzt aztán. Ne rövettessen. Akkor a valóságot is csak te tudsz mondani nekem. El kell felejteni ezeknek a kieknek a tanítársukat. Hát ezek arra vettem egész végig a közép meg a főiskolán is, hogy én más felé mutassalak tisztet. Én azt a saját magamat becsüljem, hogy én náluk legyek, azt nem. A szoftvert sem adnak semmit, majd értem legálisan tőle se tölt adott. Ez úgy van, hogy megtalálva az egész. Nem mentem, a mi a csodái. Hogyha te akarsz, elmész székbe, és akkor kapod a fizető szoftvert. De ahhoz, hogy te saját eszleg, saját szoftvereikkel is valamit magad lesz, itt arra nincsen. Biztos nem fogsz. Rögtön, megvenni magamnak, ha valami 2500 dolláros szoftvereket. Azt hiszem, mennyi pénz a 2500 dollár? Nem arra vannak tanítva. Cicek kaja! Mit csinálsz?